spune. Cuvintele astea de la Mirele pentru Mireasa. Auzi-o vocea mea. E inima bucuroasă, ești nevasta mea Mireasa. Așteptam cu nerăbdare. Din partea lui Piele, pentru Ginerică și Mireasa, Sucru Mare și toată lumea mulțumim și pentru nevasta lui. Să fie pentru Mirele și Mireasa. Ia-o-ți! E inima bucuroasă, ești nevasta mea Mireasa. Și stă bine lângă mine și crește inima mine. Așteptam cu nerăbdare, în noaptea asta simt că am valoare. Inima bucuroasă e nevasta mea Mireasă. După ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din filme. După ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din filme. Și pentru nas și mare, pentru toți invitații, pentru regina lui, pentru Mireasa. De la nasa, pentru nas și mare, pentru finii lor și toată lumea prezentă, mulțumim mult de tot. La Nășica, cea mai frumoasă nasă. De la Socru Mare, fără număr, pentru doamna Mihaela, pentru Miri, de la Nico. Cum se poartă, cum se dă femeile pentru bărbați. Dedicații pentru cei care sunt fericiți și prezenți în România. Până mă mișcați. Hai! Îți încarc la voce. Au ce spune Mireasa și Mirele de piesa lor. Ia uite. Că un gând, Doamne, mă bate, e cea mai frumoasă noapte. Nu mă doare inima și dansez la nunta mea. Să stau cu regele meu, că i-aș da sufletul meu. Bine l-ai, nimă-mi face atunci când mă iau în brațe. După ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din filme. După ani și ani de zile ai rămas din partea lui Bobby pentru Georgiana, Georgiana, Georgiana, Georgiana. Să ai pe noroc la Bobby. Merge, mă! Această minunată nuntă, nuntă de 10 stele. Atențiune! De la Cătălin Grecu pentru nevestica lui. Mulțumim mult! Melodia Mirilor, mod special. De la Piele pentru Loredana, viața lui. După ani și ani de zile a rămas tot lângă mine. De la Georgel pentru Andina. Mulțumim din suflet. După ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din filme. Pentru Alexandra de la de la Roșu, pentru Alexandra 50 de euro pentru nevasta lui. Mulțumim mult de tot. Cătune de la Ceace pentru nevastă lui doamna Mirela. Mulțumim din suflet. Să uită lumea la tine că stă bine lângă mine. Să uită lumea la mine că-mi stă bine lângă tine. Că toată lumea abia așteaptă ce vedea minunată, recunoaște lumea bună, ne sta bine împreună. Tu ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din fire. După ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine. Majuru, pentru femeia lui 500 de coroane. Să vedești aibă pe dreapta, Caide, Caide. Mulțumim, sta română. Ali pentru Cristina lui, doamna lui, mulțumesc din suflet! La loc de zăvătul Lidiu Puști și pentru toată lumea prezent! De la Vali pentru cel mai frumos cuplu și cel mai fericit cuplu! Mulțumim din suflet! Cei mai frumoși iubiți! Leo și la Luca! Și pentru nevasta lui cea mai scumpă, Andreea! Mulțumim! Costi pentru mine, socriu și pentru nevasta lui de la Costi, 50 de euro. Returne la... Pe la Ștefan pentru Diana, nevasta lui, pentru părul lui Ginerica, Leo și la Luca, cei mai frumoși mini. Pe la Nășicu, pentru finii lui, pentru Nașa, de la Romica pentru Natasha și Lori. Asta-i nuntă number one. Uite că veni salam, cum mi-a promis tatăl meu să-mi recunoască sufletul meu. Mi-a promis măicuța mea că să-mi facă dorița, chiar dată în plus în bani, tot la adus mă salam. După ani și ani de zile ai rămas. Pentru vorbele astea care s-au îndeplinit de la Mirele, Leo și la Luca, mulțumesc de părinților lui. După ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine. Să rămână mult. Tot neamul ăsta frumos. Au ce spune. Ți-am promis, băiatul meu, că o să fac pe placul tău, o să fac pe placul tău, că mă iubește Dumnezeu. Și o să-ți fac o nuntă mare, că știm cu toți că am valoare. Atențiune, la sucru mare, încă 1 milion, încă 2 milioane la sucru mare, încă 3 milioane la sucru mare, încă 4 milioane la sucru mare. Încă 5 milioane la sucrumare, pentru toată lumea prezentă, și mai ales pentru nas și mari, și pentru nasul Marius, mi-i din suflet, să vin încoa. După ani și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din filme. Binevenit, binevenit. După și ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din filme. Mai încă o dată, încă o dată. Ani de zile ai rămas tot lângă mine, ai rămas tot lângă mine, vedeta mea din filme. N-au ce spune. Cine-mi este fericită e mireasa mea, Raluca. Nu sunt vorbe la mișto, viața ta e de cine este fericita, este viața ta, Raluca. Nu sunt vorbe la mișto, viața ta e de să nu mână aplauze pentru mirii noștri din suflet.